گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 464. دیشب به رقص برخاست آن فتنه نشسته، یک دل درست نگذاشت با طره شکسته. دامن کشان فرو کوفت پایی و دستی افشاند، زانسان که عقل و دین را شد دست و پای بسته. نوای مرغان اگر سرشک پی شستن غبار غم است، به جای هر مژه ام دیده ای هنوز کم است. شکست بال تر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. Thank you.

که دل بردست اگر دلدار می شد بد نمی شد. آن که دل بردست اگر دلدار می شد بد نمی شد. آگه از دلدادگان زار می شد بد نمی شد. تا طبیب من بداند درد عشق و مهنت دل، گرد و روزی همچو من بیمار می شد بد نمی شد. Now, boy, you گلها گرنگارنگ، برنامه شماره 464.